राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 जून 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कहा कि अपने को भगवान का मान लो चेतन हमारे सहज सुख राशि हमने मान लिया लेकिन हमारे मन से व्यर्थ चिंतन है और राग द्वेष है और काम क्रोध लोभ आदि ये दूर नहीं हो रहे हैं क्या करें हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकार करो ऐसे रो करके ऐसे अर्ध रो करके पुकार करो ऐसे करते ही रहो उतो कभी कभी भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं क्या काम धंधे में इतने लग जाते हैं भूल जाते हैं काम में भूलता नहीं जाति भूल जाते हो मैं बढ़िया हूँ मैं मामण हूँ भूल जाते हो भूल जाओ बिल्कुल भूल जाए आज पर भी याद करें महीने पर भी याद कर रहे हैं पर जब देख रहे ख्याल है जो को तो बोला भूल होती है तो कैसे भूल हो जाए जब आप मान लो कि भगवान के है तो भूल कैसे हो जाए हो ही नहीं सकती बोलो बोलो भाव बोलो शंका बोलो माना नहीं हो बोल कर कह दिए जब कह दी कहना स्वभाव नहीं हुआ भीतर का मान लो भूल होती ही नहीं मैं तुम आठ बोल भी याद मत करो मैं जब याद गया तो पता होता ऐसे भूल कैसे हो गया बोलो ही बोली मूड में मानने में कमी है बोलो विचार करो मेरी बात झूठे तो बता दो बेहतर से मान ले तो भूल नहीं होती बेहतर से माने नहीं से भूल होती है भूल क्या है मूल में भूल है मूल में ही मानने में ही सुन लो स्वीकार कर लो कभी आप मानते हो आप ब्राह्मण हो और मानने में समारोह भूलोगे मैं वैश्य हूँ यानी मैं समारोह हो जाता कभी होता है कभी भी बताओ इसका नाम भूल है ये भूल भूल नहीं है आज पर याद न करो भगवान है पक्के भीतर बैठे मैं वैश्य हूँ पक्की बात है भूलने जैसे ही नहीं शंका करो नहीं तो शंका करो सपने में ही भूलना नहीं सपने में भी पक्का विचार है बोलते नहीं यहां लड़कियां ना पूछो ब्याह होने के बाद में भूल जाती है कुंवारी हो जाती है ऐसे भूल जाए एक दो बार उसे सपना आ गया तो आ गया ज्यादा नहीं आ गया एक दो बार तीन बार सो आ गया कुंवारी हो पेशाब आएगा ही नहीं, आवेगा ही सपने में बेहतर से मान ले भजन, दिन भर याद न करो, मैं करूं महीने भर याद नहीं करो तो भूल गया, मैं चमार हूं तो भूल गया, आप कैसे हो मैं ब्राह्मण हूं भूल गया, चमार हूं तो भूल गया, ब्राह्मण हूं तो भूल गया, मानते हो कभी ना असली मान है भूल नहीं, वो भूल या वो चिपका हुआ चिपका सोना ना करा सोना तमो निकल गया, तो तमो हो पहले सोना करा सोना हम भी तो तमो बोली है वो बदला पाते हैं जोर लगा बोल में तो तमो तमो ये बात है, ऐसे ऐसे मानते हो मैं भगवान का हूं बोल में मान लो, आपकी कन्या मान लेती है कि मैं ब्याह हो चुका बोलने होते पूछ लेते अपनी कन्या को पूछ लेना ये बेटा बताओ तू बोल गई भीतर से मानने पर बोलने होती मानने में कमी है, याद करे भूल जाए याद क्या करे भगवान को याद नहीं करे, मैं वंश हूँ भगवान के वंश है अगर सच्चे हृदय से कहने तो बोल दे भूल नहीं मूल में माना नहीं, जैसे मैं समान हूं नहीं मानते ऐसे मैं ब्राह्मण हूं ये भी नहीं मानते, भूल तब हो आप हो वेश और मन मानना कि मैं ब्राह्मण हूं पक्की बात है एकदम, ऐसे भगवान का हूं, लड़के का गोत्र बदल जाता है ए भाई तू पढ़ने मारेगा ते बालक हुआ है ते सास नहीं वाह जो थे याद करते हैं नहीं भूल जाती याद करो पक्का मान लो बड़ो भारी काम हो या मामूली काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ बहुत बड़ा काम जीवन बदल गया आपका, इतनी बात पक्की एकदम सच्ची और बोलो भूलो याद की वही बात भूल जाए माने नहीं भूल रही याद कर नहीं वो भूल जाओ भेड़ जचाने वाले बोल बहुत बढ़िया बात है, केवल स्वीकार करना केवल स्वीकार सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूं मान ले भूले क्या है? कन्या आई है मैं मां कन्या था ही अब मैंने नहीं भाई राज्य कानून बना दिया कि कन्या करता है वो भूल जाओगे मैं स्वार्थ वृत्ति मैं भगवान का हूं अब हो जाए तो काम हो गया पूरा एकदम एकदम हृदय से बिल्कुल नाम जैसे साधु हो गया हृदय से साधु हो गया घर वाले एक साथ मर जाए मर जाओ एक साथ अरे धनी हो जाओ धनी हो जाओ हमें कोई फर्क नहीं है धनी हो जाओ दंड स्वामी थे एक एक पंडित बात सुनाए पंडित रामायण कथा करते थे उन्होंने बात बताई कि हमारे पिताजी दंड स्वामी है हमें सुनो प्यार करते हैं गोदी भी लेते हैं मेरा आपको क्या मतलब है उन्हें पुत्र कह रहे पुत्र, आपको क्या मतलब है? एक साधु थे, छाड़ी में रहते थे, कुंभ का पहला जो कुंभ में स्त्री आई भी बड़ी, तू कटाई देखो आपको याद है, मेरी भी याद है, पहली आई क्यों देखो देखो बोले होते ही नहीं, बूढ़े हो जाए, माँ बन गए, दादी बन गए, परदादी बन गई, अपने कुटुंब ने वहां पाप की याद घर खोलो पर जाए, पड़ जाए सो गए नहीं घोर हो गया, अब तो पता जाए आओ तो घर से बो तो बोलते हैं पर जाए छोकरे ने घर बना दिया हमारा, आप भी पर जाइए हो घर में चलिए याद पहले मारने में थे मारते एक रात में सोचा जावे फिर नहीं हाँ उठ जा सर माँ बहन कहो नहीं बाप कहो नहीं भाई कहो नहीं कोई पीर नहीं कर पीर में से नहीं पीर निकला वो श्रद्धा जो है मैंने कह दो सच्चे देश स्वीकार कर ला आप भूलेंगे नहीं अपने साधु हो गए अपने क्या बन लगा सब मर जाए तो बहुत बना बहुत धनी हो जाओ बड़े जो तो अच्छी बात है अब क्या मतलब है धनी से मतलब नहीं है दुनिया से नहीं है वे जाए दुनिया सब दुनिया एक समान पक्का हो जाओ पक्का एकदम बदल जाएगा आते हैं ना समझ में भगवान की बात है भाई एकदम बड़ी गहरी बात है गहरी बहुत बढ़िया बात है एकदम आप बदल दो अपना आप निहाल हो जाओगे मैं भगवान का हूँ मान लो आपका जीवन बदल जाएगा शुद्ध हो जाएगा जीवन निर्मल हो जाएगा होना चाहिए वैसे ही हिम्मत रखो हिम्मत हो सकते हैं हम ठीक हो सकते हैं मैं सदाई प्रार्थना करता हूँ सदाई भगवान का भगवान का फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है तो पूरा बन नहीं है पहले झुकना पड़ता है पहले इतना नहीं होता था इतना होता है फल पड़ता है फिर भी नहीं है भीतर से बड़ी गहरी बात है सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तम चीज है हम तो घर से मर गए अरे मन जीवत रोई मर रे सीता ही मर जाए मैं गोदे में आज घड़ी मारी है मारे बात कहता है मारे बात कहता है मेरे एकदम पक्का जीवन बदल जाए महान शुद्धि आ जाए पवित्रता आ जाएगी बिल्कुल गलती ना दो पवित्र हो जाएगा एकदम सच्ची बात है महीने भर में काम नहीं पड़े जब पढ़ते हैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ मैं वैश्य हूँ पट्टा इस वास्ते पक्के हो जाओ उस भगवान की कृपा से हो सकता है भगवान की कृपा से हो सकता है तुरंत जाए एकदम बदल दिया जीवन में मर जाती मरने के बाद मानक अपमानक निंदा सोते आदर आदर कुछ जो जीते जीते हो जाए जीवन मुक्त होता है मामले नहीं है करो हिम्मत अपने शुरू में अपने लोगों को शुरू में बहुत अच्छे बहुत घर वालों में बहुत कम याद आवे आगे पक्का रहो पक्का हम लोग ठीक है कल बात गई कल याद है क्या कहा कल क्या कहे था आंसू में क्या कहा था सावधान याद रखिए क्या साथ नहीं चले गए सावधान याद रखना है भगवान को ये साथ चलेगा नहीं वो सुधार छोड़ेगा नहीं बहुत बढ़िया बात है बहुत अत्यंत एक अमान अपमान निंदा स्तुति सब ठीक हमें क्या मतलब जीवन मुक्त हो जाएगा जीवन मुक्त जितो हो मुक्त हो क्या भगवान का होगा भाई बहन सब सब मान ईश्वर आशुति हो नाशी सब भाई सब बहुत बढ़िया बात है बहुत उत्तम बात सब संतान मिलता जन मिलता है मौका है मौका अभी मौका बड़ी सुंदर आया वो सुंदर मौका है बदलने का बहुत सुंदर पद बहुत भाई मत सुखो मत सुखो ज्ञान आगे ने फोको से याद रखना सब सुना प्रेम से मत चूको मत चूको पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो गारिया चमक दमक पर फिदा होए मत सूको भाई भोगारिया चमक दमक पर फिदा होए मिले जिसाही खाय ढोकड़ा मिले जिसाही हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको मत चूको मिले जाई हाय ढोकला मिले जाई हाय ढोकला हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम अवसर मत चूको लाख काम तज आतुर होकर सत संगत में ढूको भाई लाख काम तज आतुर हो सत्संगत में धोखा काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रुको राम कर्म करो निष्काम भाव से मार्ग में मत रुको कर अर्पण सब प्रभु चरणा में कर अर्पण सब प्रभु चरणा में दास भाव से झूको अवसर मत चूको मत चूको कर अर्पण सब प्रभु चरणा में कर अर्पण सब प्रभु चरणा में दास भाव सो झूको अवसर मत झूको मत झूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत झूको मत झूको भाई पाओ बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख फाड़ काल जो कूको राम बैठ एकांत हरि के सन्मुख फाड़ काल जो के अरजे प्रेम भाव को भूको अवसर मत चूको मत चूको सट के अर्जी सुने सांवरो सट के अर्जी सुने सांवरो प्रेम भाव को भूको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर जा पहुँचो बैकुंठ धाम कल युग के मार्गमु को राम जा पहुँचो बैकुंठ धाम कल युग के मार्गमु को फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर इमरत सो क्यों ऊको अवसर मत चूको मत चूको फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत सो क्यों ऊको अवसर मत चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको मत चूको